أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بار بار ظلم هون سببا مسلمانن کي جهاد ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي ۽ بيشڪ الله تعالى ان جي مدد ڪرڻ تي يقينا قادر آهي الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اوه مانو جيڪي ناحق پنهنجي گھرن مان ڪڍيا ويا فقط انن ائين چيو اسان جو رب اللہ آهي ۽ جيڪڏهن اللہ تعالی هڪڙن ماڻهن کي ٻين ماڻهن سان دفع نہ ڪري ها ته راهبن ۽ عيسائين ۽ يهودين جون عبادت گاهون ۽ مسلمانن جون مسجدون ڏاٺيون وڃن ها جن ۾ اللہ تعالی جو تمام گھڻو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ۽ اللہ تعالی ان ماڻهو جي ضرور مدد ڪندو جيڪو سندس دين جي مدد ڪندو بے شک اللہ تعالی وڈی طاقت وارو غالب آهي الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور هي اهي مانو آهن جو جيڪڏهن اسين انن کي زمين ۾ اقدار ڏيون ته نماز پڙهندا زڪاه ڏيندا ۽ چڱائي جو چوندا ۽ برائي کان روڪيندا ۽ سڀني ڪمن جو انجام الله تعالى وٽ آهي وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اي رسول عربي جيڪر هي توهان کي نٿا منن او بيشڪ ان کان اڳين به پيغمبرن کي نه منيو يعني حضرت نوح جي قوم ۽ عاد ۽ ثمود جي قوم ۽ حضرت ابراهيم جي قوم ۽ لوط جي قوم ۽ مدين وارا ۽ حضرت موسى کي به نه منيو ويو پوءِ مون کافرن کي ڌر ڏني ان کان پوءِ انن تي پڪڙ ڪئي مونجو عذاب ڪيئن ٿيو فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ پوءِ ڪيترائي ڳوٺ اسان برباد ڪيا ۽ انهن جا رهندڙ ظالم هئا اهي پنهنجي ڇتن تي ڏٺل آهن ۽ ڪيترا خوه بيڪار پيا آهن ۽ ڪيترا مضبوط محل ويران پيا آهن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور چاپو هي زمين ۾ سير نٿا ڪن پوءِ انن جو اهڙيون دليون هجن جن سان انهي کي سمجهن يا انن کي ڪن هجن جن سان انہی کے بدھن بے شک انہی عبرت حاصل کرن لائے انہن جو اکھیوں نابی ناہن پر انہن جو دلیوں انتھیوں آئیں جے کے سندن سینن میں آئیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اے تواں کا عذاب چنڈی تکڑ کن تھا ۽ اللہ تعالیٰ پنہنجے وعدے جی ہرگز خلاف ورزی نہ کندو ۽ بے شک اهو ڏينهن توهان جي رب وٽ توهان جي حساب موجب هزار سالن جو هوندو وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ۽ ڪيترن ڳوٺن کي مون مهلت ڏني ۽ ان جا رهندڙ ظالم هئا ان کان پوءِ مون ان تي پڪڙ ڪئي ۽ موڏان قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين رسول عربي تمام فرمايو اے انسانو آؤں تا فقط تمام لائے صاف ڏيجاريندڙ آهيان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. پو جن ماڻهو ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا انهن لاءِ بخشش ۽ بيشت آهي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ۽ جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن ۾ ڪوشش ڪن ٿا ته اسين انهن يعني مؤمنن کي عاجز بنايون، اهي ماڻهو جهنمي آهن. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. اين موكلوا اسان تمام کان اڳ ۾ ڪو رسول ۽ ڪو نبي، مگر جنهن وقت ان كلام الهي پڙهيو ٿي، شيطان ماڻهن جي دلن ۾ پنهنجي طرفان ڪجهه ملايو ٿي، پوءِ شيطان جي حلقا کي الله تعاليٰ مٽائي ڇڏي ٿو، ان کان پوءِ الله پنهنجون آيتون مضبوط ڪري ٿو، ۽ الله زبردست علم حكمت رکھندڙ آهي. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ان لاءِ جيڪو شيطان ماڻهن جي دلن ۾ وجهي ٿو، ان کي انهن ماڻهن لاءِ فتنو بنائي جن جي دلن ۾ مرض آهي ۽ جن جون دليون ڪٽيل آهن، ۽ بي شڪ ظالم پري واري بدبختي ۾ آهن. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. ان لاءِ اهي ماڻهو ڄاڻ جن کي علم ڏنو ويو آهي ته بي شڪ اهو قرآن كريم توهان جي رب جي طرفان حق آهي، پوءِ توهان ان تي ايمان آڻيو، پوءِ قرآن كريم لاءِ مؤمنن جا قلب مطمئن ٿين ٿا، ۽ بي شڪ الله تعالیٰ انهن ماڻهن کي سو رستو ڏيکائيندڙ آهي جيڪي مؤمن آهن. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم. اي كافر ته هميشه قران كريم کان شڪ ۾ آهن، ايستائين جو انن تي اوچتو قيامت اچي ٽڙڪي يا انن تي قيامت ڏينهن وارو عذاب اچي پهچي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. قیامت جي ڏينهن بادشاهي صرف الله جل جلاله جي هوندي، جيڪو ان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو، پوءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا اهي بهشت ۾ هوندا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. جن ماڻهو كفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھو، انهن لاءِ خواري وارو عذاب آهي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. ۽ جن ماڻهن الله تعالیٰ جي راه ۾ هجرت ڪئي، ان کان پوءِ پاڻ شهيد ڪيا ويا يا فوت ٿي ويا، الله تعالیٰ ضرور انهن کي سونو رزق يعني بهشت عطا کندو، ۽ بي شڪ الله تعالیٰ ئي بهترين رزق ڏيندڙ آهي. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. الله تعالیٰ انهن کي ضرور ان جاءِ يعني بهشت ۾ داخل کندو جيڪا اهي راضي ٿيندا، ۽ بي شڪ الله تعالیٰ گھڻو علم رکندڙ بردبار آهي. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. قال يا اهي ظالم کان اترو بدرو ورتو وجه جترو ان ظلم کيو آهي، ان کان پوءِ ان تي زيادتي کي وي ته ان جي الله ضرور مدد ڪندو، بيشڪ الله تعالى معاف ڪندڙ بخشيندڙ آهي. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير. يو ان ڪري جو بيشڪ الله تعالى رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو، ۽ بيشڪ الله تعالى ॿुधंदड़ ॾिसणु आहे. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. इन सबब जो बेशक अलाह ताला ई हक़ आहे, बेशक उहे अलाह खां सवाइ जंहिंजी इबादत कनि था उहो बातिल यानी कूड़ आहे, ऐं बेशक अलाह ताला ई मथां ऐं वॾो आहे. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां पाणी नाज़िल फरमाए थो, पोइ ज़मीन फिरी साई थिए थी, बेशक अल्लाह लुत्फ़ कंदड़ ख़बरदार आहे. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ان الله آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى بي پرواه ۽ گھڻو سارائل آهي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. छा तव्हां न ॾिठो बेशक अल्लाह ताला तव्हां लाइ उहे शयूं मुसखर कयूं जेके ज़मीन में आहिनि ऐं ॿेड़ी जेका दरिया में अलाह ताला जे हुकुम सां हले थी, ऐं अल्लाह ताला आसमान खे ज़मीन ते किरण खां रोके थो मगर संदसि रज़ामंदे सां यानी क़यामत में किरी पवंदो. बेशक अल्लाह ताला माण्हुनि ते घणी शफ़क़त कंदड़ बाजारो आहे. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ऐं अल्लाह ताला उहो आहे जेको तव्हांखे जीआरे थो, उन खां पोइ तव्हांखे मारे थो, उन खां पोइ तव्हांखे ज़िंदह करे थो. बेशक इंसान वॾो नाशुकुर आहे. لكل أمة جعلنا منسكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هر أمت لائے اساں هيك شريعت مقرر کئی جن تے هو عمل کندا ہوا او اوے اہل کتاب تواں سان شريعت کے معاملے میں جھگڑو نہ کن ائی تواں انہن کے تواں جے رب دا سريو رسول عربی بیشک تواں صحیح راہ تے آئے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. ۽ جيڪڏهن هي توهان سان جھگڙو ڪن پوءِ توهان فرمايو الله تعالى توهان جي عملن کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله تعالى توهان جي وچ ۾ قيامت جي ڏينهن فيصلو ڪندو انهن ڳالهين جو جن ۾ توهان اختلاف ڪندا هئا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. چا توهان کي معلوم ناهي بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي بيشڪ يا غال لوه محفوظ ۾ آهي بيشڪ يا غال الله تعالى تي آسان آهي. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. اي مشرك الله تعالى کان سوائے بتن جي عبادت ڪن ٿا جنهن لاءِ ان قاب حجت نازل نه ڪئي آهي ۽ نه انهن کي ان جو ڪو به علم آهي ۽ ظالمن جو ڪو مددگار ناهي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ۽ جڏهن انهن تي اسان جون صاف آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته توهان انهن کافرن جي منهن ۾ نفرت جا آثار ڏسندا. ائين لڳي ٿو ته اهي ان قريب انهن ماڻهن تي حملو ڪندا جيڪي انهن تي اسان جون آيتون پڙهن ٿا. رسول عربي توهان فرمايو ڇا توهان کي ऐं उन खां वधीक ख़राब ॻाल्हि जी ख़बर ॿुधायां उहा बाहि आहे. अलाह ताला उनजो काफ़रनि सां वाइदो कयो आहे ऐं जहन्नम تمام خراب بيٹھک آهي. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے انسانو هيك عجيب مثال ڏنو وڃي ٿو پر توهان اهو غور ۽ فڪر سان ٻڌو. بي شڪ جيڪي ماڻهو الله کان سواءِ ڪوڙن معبودن جي عبادت ڪن ٿا اهي هرگز مخ به پيدا ڪري نٿا سگهن جي توڻي سڀ ان لاءِ گڏ ٿين ۽ جيڪڏهن بالفرض مخ كا شيءِ انهن کان کسي وڃي ته ان شيءِ کي ان کان ڇڏائي نٿا سگهن. طالب يعني بت پرست ۽ مطلوب يعني بت بئي كمزور آهن. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. انن الله تعالى جو كما حق هو قدر نہ سنيا تو بيشڪ الله تعالى وري طاقت وارو غالب آهي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. الله تعالى ملائكن انسان ما رسول منتخب ڪري ٿو بيشڪ الله تعالى ٻڌڻ ڏسڻ آهي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. هو ڄاڻي ٿو جيڪي انهن جي اڳيان ۽ جيڪي انهن جي پويان آهي ۽ الله تعالى ڏانهن سڀئي ڪم موٽايا وڃن ٿا. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اي مؤمنو توهان رکوع ڪريو ۽ سجدا ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي عبادت ڪريو ۽ خير جا ڪم ڪريو ته توهان يقين نجات حاصل ڪندا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اي توهان الله جي راه ۾ حقيقي جهاد ڪريو ان توهان کي پنهنجي دين لاءِ منتخب ڪيو ۽ ان الله توهان جي مٿان دين ۾ ڪا تنگي پيدا نه ڪئي. توهان پنهنجي ڏاڏي يعني حضرت ابراهيم جي دين تي هلو. الله تعالى توهان جو نالو اڳين كتابن ۽ قرآن كريم ۾ مسلمان رکيو آهي. ان لاءِ رسول عربي توهان تي شاهد هجي ۽ توهان اڳين ماڻهو تي شاهد هجو. پوءِ توهان نماز پڙهو ۽ زڪات ڏيو ۽ الله تعالى تي كامل يقين رکو. اهو توهان جو مولا آهي، اهو بهترين مولا آهي ۽ بهترين مددگار آهي.